Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah hatırlamak Celle Celaluhu. Bizi yaratan Mevlamız var tabii şüphesi muhteremler. Hiçbir varlık kendi kendine var olamıyor. Mutlaka bir yaratan var. Bir ev, kendi kendine ev olmaz. Buraya ustalar vardı. Bizden Mevla biliyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillahirrahim. Fezkürküm eskürullah. Fezkürüni eskürküm. Fezkürüni eskürküm. Mevla biliyor bize burada. Kullan beni hatırlayın, beni zikrediniz. Eskürküm. Ben sizi zikrederim Mevla buyuruyor. Demek ki kul Allah anarsa, zikrederse Allah kulunu anıyor muhteremler. Önce tabi bakalım zikir nedir zikir? Zikir fiili bunu zekere. Hatırla anlamına gel. Hatırlamak, unutmamak. Yani Allah'ın Celle Celaluhu gafil olmama gerekiyor Mevlamız'dan. Gafil olmama gerekiyor. Bu zikir dil ile olur. Kul dil ile Allah der, Sübhanallah der, Kur'an okur. Hep bunlar zikir bunlar. Bir de beyin ile olur. Buna tefekkür deniyor. Tefekkür deniyor. İnsan kendine baksın, etrafına baksın, çevreye baksın. Kişi her şeyde Allah'ın gücünü görür burada böyle. Sonra kalbi zikir vardır, kalb ile. Dil susar. Fakat kulun kalbi hep Allah'ı anar, kalbi Allah der kalbi. Bu tabi yüksek bakan bu ama. Yani kul önce diliyle Allah'ı çok zikrederse, sonra zaman gelir, o kulun kalbi çalışmaya başlar, kalbi de. O insan hatta bir şeye baksa bile sağa soluna, dünyanın dalsa bile onun kalbi Allah'a zikreder. Madem zikri kalbi deniyor buna. Bir de Allah'ın Celle Celaluhu'nun emrini hatırlamak. O da zikirdir. Emrini hatırlamak. Mesela namaz vakti geldi. Bunu hatırlamak. Kim ediyor? Emriden Allah Celle Celaluhu. Demek ki namaz kılan kimse o anda Allah'ı hatırladı ki namaza durabiliyor. Yine haramla da kul karşılaşınca haramla da kul orada da bunu Mevlam haram kıldı. Bunu Mevlam günah kıldı diye o haramı günah terk ederse bu da zikir oluyor. Hatta bu iki zikir en üstün bu iki zikir de böyle. Allah'ın Celle Celaluhu emrini hatırlamak. Kim böyle emrediyor kullarına, namaz kıl, şunu yap mesela, bunu yap. Bunu hatırlamak en büyük zikir. İkincisi, haramı, Allah haram kıldı işte hatırlamak, haram terk etmek. Bu da zikirdir böyle. Kul Allah'ı zikrederse, Allah kulunu zikrediyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Bizler dünyaya gelmeden önce alim-i ervahtaydık. Oradaydık. Dünyaya gelmeden önce alim-i ervah. Yani ruh halindeydik bizler. Ruh halinde. Nedir ruh? Melek gibi nur, doğan bir varlık ruhlar böyle. Tabi ruh maddi ötesi olduğu için o anda bize beden yoktu ama. Ruh halindeydik. Özümüz ruh bizim. Sonra dünyaya geldik. Önce tabi toprağa konduk. Topraktan bitki olduk. Meyve olduk. Sebze olduk. Ekmek, yemek olduk. Yerin içildik. Kan hücre olduk. Sonra atılıp döl yatağına embriyon olduk. Cenin olduk. Derken dünyaya geldik. Bebek olup dünyaya geldik. Yani dünyaya gelmeden evvel ruh halindeydik, nur gibiydik, şeffaftık, parlaktık. Sonra dünyaya geldik, Nasıl dünyaya geldik? Tabii çıplak geldik dünyaya. Hiçbir şey yok, sıfır. Hiçbir şey yok böyle. Bir de bir kundağa sardılar. Bir daha bir giysi bize verdiler. Başına takı koydular neyse. İlk dünya malımız bunlar oldu kişinin böyle. İlk dünya malı. Kundak, işte takke, makke, sırap derse bunlar oldu. İlk dünya malımız. Sonra tabi zamanla oyuncak, oyuncağımız oldu. İnsanlar oyuncak verdiler tabii çocukken ellerimize. Şöyle bir çıngırdak, sesli renkli oyuncak. Çocuk büyüyünce oyuncağın da kalitesi büyüdü. Oyuncağın da kalitesi büyüdü. Belki insanın yavaş yavaş daha çok giysileri oldu. Parası marası oldu. Kumbarası oldu icabında kişinin. Kişi genç oldu, çalışmaya başladı. Yavaş malı mülkü oldu. Kişinin çevresi oldu. Makam mevki oldu. İnsan yatırımlar yaptı. Fakat sonunda ne oluyor? Dünya bir rüya hayal gibi oluyor. Bir balon gibi, balon gibi oluyor dünya böyle. Balon şişiriyor, şişiriyor, balon şişiyor. Bir pat diye, puf diye, işte onun hava var, hava. Hava çıktı mı, balon gitti oradan. Hayatta bu. Ruh çıktı bedenden, insan ne oluyor yine? Her şey insana kalıyor, her şey. Kişi paşa olsun, padişah olsun, ordunun sahibi olsun, makam mevkisi ne olsa olsun kişi, insan öldüğü anda, öldüğü yerde adı cenaze oluyor öldüğü yerde. Uçaktan düşebiliyor, parçalanıyor. Ki torbaya konuyor parçaları insanı. İnsan denen varlık. Belki bakandır, başbakandır, diğer başkanıdır, şudur budur. Ama Allah uçak kazası oluyor. Onun parçaları toplanıyor. Kolu bir yerde, başı bir yerde, ayağı bir yerde, kemiği bir yerde. Bunlar bir torbaya konuyor. Tabii namazı kılınıyor. Ne iş oldu bunlar? İşte insanın sonu ölüm. Başlangıcı, dünya hayatının başlangıcı doğumla başlıyor insan. Kişi dünyaya geliyor, yıkanıyor, kefene sarılıyor. Ölünce yine kişi yıkanıyor, yine kefene sarılıyor. Kundağa sarılıyor, adı kefen oluyor. İsim değişikliği var böyle. Önce kundağa sarılıyor. Tabii kundak bir daha süslü püslü oluyor. Renkli mekti oluyor kundak. Ama kefen artık onda süslü oluyor kefen. Kişinin sonu başı kundak, sonu kefen. Dünya hayatın başı doğum, sonra ölüyor. Kişi öldüğü anda ne kadar malı sebeti olsa, çevresi olsa, ne olursa olsun, kişi öldüğü anda, öldüğü yerde hepsi bunun sıfırla bir şeyde karışamıyor. Devletin başı bile olsa o kişi cenazesiyle karışamıyor anda. Yani şöyle böyle yapın diyemiyor. Bir şey karışamıyor. Sonra ne oluyor tabii? İnsan bedeni mezara gömülüyor. Mezara gömülüyor. Allah'ın bu bize rahmeti. Adem babamızın oğlu Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü. Kıskançlık yüzünden, kız yüzünden öldürdü böyle. Onun yüzünden öldürdü, Kabil'i öldürdü. Hatta öldürmesinden önce bilemedi. Onu öldürmek istiyor, nasıl öldürecek bunu bilemiyor. Onun tabii bıçak yok, balta yok, keser yok. Ancak taş dönemi, taş dönemi. Taş dönemi. Ne yaptı? Gezdi, tozdu. Baktı ki kardeşi Habil koyun çobanı yapardı o zaman da. Başını taşa koymuş, yatıyor. Oradan bir taş aldı. Başını taşla ezerek öldürdü böyle. Öldürdü. İşte ne yapacağını bilemiyor ama. Ay bu ne yapayım dedi böyle. Ortada kalmaz dedi. Yani babası görmesi yani. Adem olmaz. Bunu aldırsan taşıdı. Oraya götürüyor, buraya götürüyor. Ama ne yapacağını bilemedi. Onlar abi iki tane karga gönderdi. İki tane karga geldiler, önüne, gözüne geldiler. Karga da dövüştü orada. Karganın biri öbür kargayı öldürdü. Şimdi karga öbürünü öldürünce öldüren katili karga ne yaptı? Ayağınla yeri eşledi, eşledi. öldürülüyor kargüreyi, gömdü, üstüne topuk örttü. Abi ben de böyle yapayım dedi. Ben de böyle yapayım dedi. O da toprağa eşti, kardeşi öne gömdü. İlk dünyada ölen Habil oldu böyle. Tabii şehit oraya gitti kendisi, öbürü katil oldu. Allah korusun. Şimdi eğer insan bedeni görmese ne olur, görmese dünyada leş kokar tabii. Kokar böyle. Kedi gibi parçalar, kan leş olur böylece. Kaş olur. Yalnız işte mecusiler vardır, mecusiler. Onlar gömmez ölüleri, mecusi, ateş perestler gömmezler böyle. Onlar yüksek bir kule yaparlar, oraya bırakırlar cenazelerini. Akbaba yer onların şeylerini, akbabalar yer onların şeylerini. Onlara göre bu kutsal bir şey böyle. Bir de Hindular, Budistler yani Budistler, Hindular. Onlar ne yapar? Onlar ateş yakarlar onlara böylece. Zavallılar böyle. Yani tabuta koyarlar cenazelerini, etrafı odun söyleri sağına soluna, onu tutuştururlar, etrafını bir de dolaşıyorlar, dans eder sanki böyle. Anası babası yanıyor da, ya evladı yanıyor da, yakarlar. Sonra ne yapıyorlar? Külünü atıyorlar Ganj yerine. Onlara göre Ganj attığın külünü onun yanına cennete götürüyor. Onu böyle. Hani Ganj'de okyanusu boşlar belki böyle. Şimdi insan mezara gömülüyor. Dünya hayatı ne oldu? Dünya hayatı bir rüya hayal. Böyle Aleyhisselam Hazretleri insan uykudadırlar. İzâ mâtun tebehû. Ennâsi niyâmın. İzâ mâtun tebehû. Dünya hatası uykudur. Uyuklama, gaflet. Kişi öldüğü anda o da uyanıyor kişi aslında. Öldüğü anda. Nasıl uyanıyor? Göremediği şey o zaman görme insan başlıyor. İnsan son nefesi geldi mi kişinin kalp gözünden perde kaldırılır. Gönül gözünden perde kaldırılır. Şimdi bir şey göremiyoruz. O zaman kişi kendini de görür, melekleri görür, amel defterini görür ve varacağı yerini görür. Herkes böyle. Görür. O zaman uyanma başlar. Şimdi insan önce sağ defterine bakar. Ölüm artık bildi. İşte sağ omzuna bakar. Sağdaki melek defterini duruyor. Bu tabi defter kağıt değil ama. Nasıl bir şey? Tabi bilemedim bunu. Duran bir şey. Yazı değil oradaki yazı böyle. Yani kalemle yazı değil. Hem görüntü alıyor hem sesi alıyor ama böyle. Görüntü sesi alıyor. Böyle. Şimdi insan namaz kılıyor. Namaz kılarken sadece melek çekim yapıyor. Çekim yapıyor. Hacca gidiyor, camiye gidiyor, birine selam veriyor, hasta ziyaretine gidiyor. Yani bir insan Allah yolunda ne yaparsa oturup konu zikrediyor. Hep bu çekim yapılıyor. Eğer sesi okuyorsa sesi kare geçiyor. Bir kamera gibi bunlar böyle. Soldaki melek ne yapıyor? O da Allah korusun günahlarımızı o zaman kayıtlarını aldığından hemen. Şimdi peki bu nasıl oluyor ya bu? Nasıl bunda çekim yapıyor acaba bu şekilde? Şimdi insanda beyin var. Beyin. Her insanda beyin var tabii. Beyinde bir hafıza diye bir merkez var. Hafıza gücü diye. Hafıza. Koruyucu, muhafazan, saklayan. Beyinde bir merkez var böyle. Hücre bunlar da. Hücre böyle. Yani et yapma hücre böyle. Sinir sistemi yap hücre böyle. Beyinde. Bunun görevi ne? İnsan hayatı boyunca ne yaparsa o da bunları kaydediyor, alıyor. Hücre, beyni alıyor bunları böylece. Mesela kişi hafız oluyor. Kur'an başlığı ezberliyor. Şiir ezberliyor. İlahi ezberliyor. Tabii şarkı ezberliyor. Kişi geziyor, tozuyor. Ne yaparsa yapsın. O beyindeki küçük hafıza gücüne hepsine kaydolur bile. Kaydolur böylece. Hatta kokular, renkler, şekiller, sesler oluyor böylece. Mesela bir insan Allah korusun gözü görmüyor. Gözü sonunda kapandı görmüyor böylece. Biri gelir beni tanıdın mı der. Sesini tanıdı bak. Onun sesi orada var hafızada böylece. Eğer beyinde onun sesi kaydedilmemişse onu tanımaz. Tanımaz onu böylece. Biri gelir işte ben sana torunum şu bu falan onu tanımaz böylece. Demek ki Allah Celle Celaluhu Yüce Mevla bakın beynimizdeki küçük bir sinir sistemin hücreye belli. Mevla ne yapıyor? Yaşam boyu herkese sığdırıyor bunları böylece. Hatta şehirler. İstanbul'a geziyor, Konya'ya geziyor, Halep'e gidiyor, Şam'a gidiyor, Mekke'ye, Medine'ye gidiyor. O kadar kocaman şehirler hepsi kayıt altına böyle. Görüntü. Kabe'ye tavaf ediyor. Hep bu görüntü var bunlar böylece. İşte amel defteri de bu. Bu böylece. Yani bir insan düşünsek böylece her hareketimiz kayıt altına alınıyor. Alınıyor böylece. Hayır şer. Kişi kumar oynuyor Allah korusun oturmuş. İçki içiyor. O da kayıt altına böyle. Düğün salonuna gidiyor. Sazı cazı düğün. Havalar vuruyor. Kadın erkek çırılçıplak. Alkülüktar içerisinde var artık böyle. Yani şeytanların en sevdiği bir yer. Şeytanın keyfi yerinde o anda. Ama çekim yapmıyor. Allah korusun. Çekim yapmıyor. Şimdi kişi ölüm halindeyken artık dünya gözü kapanma başlayınca ama önce dünya gözü kapanma başlar. Nasıl kapanır? Gözün nuru gider. Ne döndür? Gözü parlatılır böyle. Vardır böyle. Ağır hastanın gözüne bakma gerekir. Eğer hastanın gözündeki nur gitmişse göz matlaşır. Göz mat olur böyle. Donuk olur gözü böylece. O zaman artık göremez, seçemez bunları böyle. Göremez. O zaman kalp açılır. Herkesin böyle. Kafirin açılır. O zaman açılır kalp gözü. Açılır. Şöyle bir sağına bakar. O meleği görür. Amel defterini görür. Bir bakar. Eğer iyi insansa yüzü gülerse sevinir böylece. Bakar ki Kabe'yi tavaf ediyor, Kur'an okuyor, Allah zikrediyor, namazda, abdest alırken hep devamlı çekim yapın böylece. Ona görünce ona sevinir böylece. Bu sevinirken melek buna vedalaşır melek şimdi. Arkadaşlar Allah senden razı olsun. Hep bir yerlere gittin. Allah yolunda bulundun. Ben de senin sayın rahat ettim ben de der böyle. Vedalaşır böyle. Sonra sol defterine bakar. Tabi sevabı çoksa o kişi kuşkusuz günah azdır. Hiç günah yok değil ama azdır. Bakar ki günahları da siliktir biraz böyle. Nasıl silik? Şimdi bir insan günah işlerken ne kadar günah zevkli işlerse o kadar canlı parlak oluyor bakın. Günahı kadar büyüyor. Ve bazı günah işlemiş biraz ama o anda isteksiz böyle artık öyle bir olmuş der. Nefsi uymuş bazı şeylere. İsteksiz. O günah silik oluyor mesela böyle. Ve o günah maaşla mizanda daha hafif oluyor. Ağır olmuyor kadar böylece. Ona bakar. O melek de bu vedalaşır bununla. Ondan sonra bir ses duyar bu. Kulum işte yerin burası diye böylece. Şöyle gözünü genelde yukarı tavana da başını açar, gözünü açar şöyle. Bir bakar. Bakar. Eğer cennetikse cennetteki kendi yerini görür. Kendi yerini görür cennette böyle. Bana melek müjde verir. Bak senin yerin burası böyle. Bak önce köşkü sarayı. 70 kat. Ama ne kadar katı yüksekti onu Allah bilir böyle. Şöyle insan bu uzun olacak boyları. Çok uzun insan boyları böyle. Her kat 70 daire böyle. Her döşemi dayanmış. Cennetin köşkleri de beton harme falan değil öyle. Ahşap maçtan değil onlar böyle. Altından, gümüşten, yakutun, tüm inciden ve taşlardan melekler bunları yapıyorlar. Üzerinde tarası da tuğbacın dalları üzerinde. Sarmış tamamen. Tuğbacın dalları. Her dalında 70 tür meyve var. Her dalında böyle. Şimdi bu bakar oradan yerine bakar. Tabii cennetteki yerini gördü. Cennet kokusunu alır onda. Kokusunu alır. O cennetin nurunu alır. Şimdi ne yapar? Yalvarır. Ya Rabbi emitni, ya Rabbi emitni, ya Rabbi emitni. Allah beni çabuk öldür, çabuk. Oraya kavuşayım da böyle. Aceler böyle. Yani yüzüne belli olur böyle. Yüzü bir hafif gülümser böyle. Yüzü sararır. Bir de göz çukuruna biraz damla yaş gelir göz çukuruna. O anda. Göz çukuruna bir adam baş gelir, yüzü sararır, hafif böyle gülümser. Alnı terler böyle. O ecel teri başka. Bunu alında boncuk boncuk ter olur alnında böyle bunlar. Bu oldu mu O kişi elhamdülillah kurtardı. Yani dünyada boş yaşamamış. O da doğdu. O da bebekti. O da altını eşedi. Burnu aktı. Kustu üzerine. Emekledi. Yürüdü. Genç oldu. Şu oldu. Bu oldu. Ama dünyayı aldanmamış ama. Unutmamış Mevla'yı. Unutmamış, duvarca unutmamış onları böylece. Allah yolunda ayrılmamış. Namazında, niyazında, haramda sakınmış, günahdan sakınmış. Öyle yaşamış. O anda ne yapıyor bu? Allah şükrediyor. Çünkü aldanmamışım diyor. Tabi yerini gördü. Hatta ölünce tabi bedeni durur böyle. Ruh ayrıldı ama. Ruh ayrıldı. Beden hiçbir şey yaramadı onda. Et kimdi beden böyle. Et yiyor onu. Ruh, insan ruh. O ruh kendi bedenini görür orada. Gelenleri görür. Ruhlara da duvar engel olmuyor. Yani ötesinin öbür tarafını görür bence. Onları görür. Şimdi ne yapıyor ruh orada? Tabi yerini gördü ya. Onun mezarı cehennetten bahşiş olacak mezarı da. Şimdi etrafına bakar. Oğlunu bekler, kızını bekler, torunu bekler. Şu olacak, bu olacak. İşte ağır alıyorlar. Acele deşinde yalvarır. Ne diyor? Hadis-i Şerif Buhari'de. Acilini, acilini. İmkan salaten tekur acil, acilini. Acil, acilini. Çabuk olun, çabuk olun be. Hadi çabuk beni yıkayın, hadi kefeneyim çabuk beni. Yalvarır bakalım. Orada yalvarıyor. Çünkü yerine kavuşmak istiyor artık böyle. Ona kavuşmak istiyor oraya. Tabi Allah korusun, bir de aksi var. Aksi var. O da dünyaya geldi. Doğdu o da. O da kişi böyle. Nemrut'a, Firavunlar da böyle. Ebu Cehiller de böyle. Onlar dünyaya geldiler. Bebekken böyle. O da onların karnından dünyaya geldi. O da altını işledi kustu muslu derken. Ama Allah korusun dünyaya aldandı. Allah'ın dünyaya böyle. Biraz da mal mülk sahibi olunca ya da gücü çevresi olunca enaniyet yani benlik davası benim diye böyle. Asarım, keserim, yaparım diye böyle. Yetkisine güvenerek benim davasına kalkıştı ve aldandı. Tabii namaz yok. Namaz yok böyle. Zekatını tam vermez, hacıya gitmez. Orucunu tam tutmaz. Hiç tutmaz veya da. Haram deyince haram hepsi yapmış. Her akşam alkol, her akşam şunlar bunlar. Her akşam günahlarda, şunlarda, bunlarda. Hele bile Allah korusun, din karşıtıysa Allah korusun, yandı Allah korusun. Yani çok yazık onlara. Acıma kazandı Allah korusun. Yani kendi dinsiz olduğu gibi bir de din karşıtı olsa, yani din düşmanı olursa Allah korusun, o zaman günah altına çıkamaz bence böyle. Ama ne kadar makam mevkii olsa, profesörler başlığını bekler hastanede, başında, en ünlü profesörler başına bekleseler, yani her türlü teknoloji kullanılsa, bütün cihazlar her tarafa bağlansa, ama ömür yazılmış. Nefesler sayılı muhtemelen, sayılı böylece. Evet, dünyanın en modern hastanesinde, teknolojinin en üstün teknoloji donatılmış profesörler başında, gereken onlara göre her şey yapılıyor, yapılıyor. Ama ne oldu? Başarı olmuyor. Olmuyor. Hatta beden ilacı kabul etmiyor beden. İlacı kabul etmiyor beden artık böyle. Etmiyor. Ondan sonra ölüyor muhtemelen. O da ölürken o da amel defterini görüyor. Sana bakıyor. Bomboş. Bomboş. Melek diyor ki buna Allah şükür ölüyorsun sana kurtulurum diyor melek. Hep kötülere gittin. Tabi melek de gelmeye mecbur. Muhafız ya. Yazacak böyle görevli. Allah şükür diye sana kurtulurum diyor. Hep kötülüğe gittin diye ben de orada zahmet çektim seni de böylece. Melek için en büyük işkence ona bir kötü melise götürmek meleğe böylece. Sonra tabi sol defterine bakıyor. Her tarafı günah. Görüyor ama. Sazlar, canslar, danslar, şunlar, bunlar, törenler, artı içkiler, kumarlar, çeşitli çeşitli haller böyle. Çırışıplak haller, kadınlar, kızlar, kendisi neyse şeyleri böyle. Hepsi onları görüyor. Ne olacak pişmanlık şimdi? Diyor ki Rabbana aman Allah'ım bana izin ver. Ehil ecelin karıyıp. Ehirne ile ecelin karıyıp. Allah'ım ne olur? Allah'ım ne olur? Ehirne aman beni tehir ertele biraz. Ne kadar bir melekler kusura ulaştı. İle ecelek, yakın bir zamana. Ne yapacaksın? Tevbe edeyim, şunu bunu yapayım. İşten tabii geçti. İşten geçti. O anda onun pişmanlığını bilebilsek, onu görebilse, yanındaki görebilse, onun pişmanlığını görebilseler, hayat değişir muhtemelen. Ama iman gaybi. İman gaybi böyle. Mesela görürse herkes aynı seviyede olur, o da imanın kıymeti kalmaz böyle. O da sonunda, o da başını kaldırır. O anda bir melek, ey melun der, ey fasık, ey zalim, ya yani neyse özelliği o isimde ona söyler. İşte bak yerin burası der böyle. O da bakar, cehennemde yanacakları görür. Kendi yanacakları görür böyle. Cehennem böyle. Ateş, alev, Gaya deryası var. Okyanustan büyük Gaya deryası böyle. Kaynıyor, fokur fokur kaynıyor. Nasıl su kaynayınca ses çıkarır? Korkun ses çıkarıyor böyle. Korkun ses çıkarıyor, buhar böyle. Kapkar dumanı. Cehennemin köpekleri var. Ondan insan saldırıyorlar. O cehennemdeki yerini görür. Yüzü kararır. Yüzü kararır. Artık ruhu zor çıkar böyle burnundan böyle humurtu şeklinde böyle. Boğazdan horlayarak böyle zor ruh çıkar, Allah korusun. Bütün bedeni kararır. Ondan sonra tabii şimdi öldü mü ruh ayrıldı. Ruh onda ruh görüyor şeyi böyle. Şimdi bakıyor işte hoca yıkacak kendisini. Kefenler kesiliyor. O da yalvarır. Ne olur beni götürmeyin. Eyle tezebune bi. Eyle tezebune bi. Ne olur ne güzel beni götürmeyin. Ne olur götürmeyin beni. Beni götürmeyin. Der. Ama tabii o da ne oluyor sonunda? O da aynı mezara ne kadar köşkü sarayı olsa, yazlı, kışlı sayfı yerleri olsa, özel uçuş yatı da olsa hepsi kalıyor dünyada. O da ne yapıyor? O da 2 metrekare altına çukura yanıyor. Ne fark ediyor? Üzeri fark ediyor. Üzeri, mezar, üzeri böyle. Garibin mezarında 2 tane taş konulur o kadar. 2 tahta konulur hatta. Taş ve koyamıyor, çoğu koyamaz bazı. Garibin mezarında 2 tane tahta konulur. Onun mezarına mermer süs olur, üzeri ama. Altı azap. Cehennem çıkıyor altına. Altı. Nasıl? Hastanede mesela. Hastanede şu çok güzel. Görünüş hani görünümü. Ama hasta acı, sancı çekiyor hasta. Kırılıyor hasta içerisinde böyle. Bir de ölen kimse götürürken daha mezara gitmeden daha öldüğü anda oraya haber ulaşıyor. Oraya haber ulaşıyor böyle. Orada telefon, telsiz geçmiyor. Ruhan ulaşıyor böyle şey. Yakınlarına. Mesela annesi, işte babası, dayı, teyze, kardeşleri, oğlu, torunlar, kimler varsa, dedeleri varsa, hayatta orada, herkesin var tabi orada, herkesin var orada. Hatta çoğunluk orada, herkesin çoğunluğu orada. Onlar haber gidiyor onlara. Onlar haber gidiyor onlara. İşte mesela oğlun, kızı neyse öldü derten. Onlar şimdi bekliyorlar. Mezar başı bekliyorlar. Gelen kişi eğer Allah'ın salih kulu ise Celle Celaluhu, tabi mezara girdiği anda önce kabirde bir soru var. Nedir kabir? Orada gümrük kapısı yani. Orada bir kimlik kontrolü var yani böyle. Kimlik kontrolü. Sen kimsin? Ben Rabbim, Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bir kimlik var, kontrol var şimdi burada böyle. Efendim işte Allah desin diyemiyor muhteremler. Diyemiyor böyle. Diyemiyor orada. Ona nasip olmuyor. Unutturuyor böyle ama. Unutturuyor. Allah'ı da hatırlamıyor orada. Bunu hatırlamıyor Allah'a korusun ben. Onu hiç hatırlamıyor orada. Şimdi onun yakınları etrafa bekliyorlar. Dedeleri, babaanneleri, şunları, bunları, soyu sok. Bunu bekliyorlar şimdi orada. Bakalım ne yapacak. Ama onu görünce onların ne olduğunu biliyorlar şimdi. Bakıyorlar ki kararmış böyle. Kararmış böyle. Kararıyor. Ve hiç nursuz anlıyor ne olduğunu. İki meleğin görevi yalnız soru sormak. Mülkler nekir? Melekler. Ben Rabbim'e melekler. Buna görülür soru sormak. Tekrar tekrar sorular böyle. Ben Rabbim'e, ben Rabbim'e, Rabbim kim, Rabbim kim derler. Tabii şaşır şaşır bu şekilde. Cevap veremeyince iki melek giderler. Azap meleği gelir. Kabri cehennem çukuruna dönüşür. Kabri daralır. O zaman yakınları onlar görüşemiyorlar ama. Tabii anacıya mesela ağlar, orada üzülür orada da, babası üzülür, şunlar bunlar. Ama görüşemezler böyle. Bu azabı başlar böyle. Artık muazzam bağırma çağırma. Eğer iyi insansa ne oluyor işte iyi insansa? Gereken bakıyorlar. Şimdi dünyada bile biri gereken yanımıza hele haber getirirken mesela hastaneden geliyor. Ağır bir hastanımız var hastanede. O yandan geliyor. Onun yüzüne bakılır şimdi. Böyle biraz gözlük gülüyorsa, sevinçliyse hastanın iyileş demek ki böyle. Yani yüzden belli olur böyle. Daha konuşmadan da böyle. Belli olur. Şimdi bakıyor, yakına bakıyorlar ki bu kişi nur içerisinde bir geliyor böyle. Onu tabii seviniyorlar böyle. Millet de buna tabii soru sorarlar. Millet de bunlara da Rabbin sorarlar böyle. Elhamdülillah cevabını verdi mi meleklerle seviniyor meleklerle ehlen ve sehlen. Hoş gelin bu alem derler. Gider melekler böyle. Onu da buyuruyor ki Rabbim kabire ya kabire vesiyelehü melam buyuruyor. Kabir kuluma genişle buyurur. Kuluma genişle melam buyuruyor kabire. Kabri genişler. Yakınları gelirler kabire muhtemelen böyle. Ve ruh tabi onlara böyle. Ya ruh için sıkışmıyor böyle böyle. Ya milyarca ruh bunun için sığar mesela böyle. Ruhlar bu şekilde ruhlar böylece. Ruhlar gelirler. Artık o nasıl giderirler buna böyle. Şimdi konumuz şuydu. Kul Allah'ı zikrederse gelince Allah onu zikrediyor. Hatırlıyor böylece. Şimdi kul ne yapıp mezara girdi. Nedir mezara giriş? Yeni bir doğuş bu da böylece. Ruh aleminden doğuş ana karnına gelme. Ana karnından doğuş dünyaya gelme. Ölüm nedir? Bir açıdan ölüm deniyor, bir açıdan nedir bu? Doğuştur bu da böylece. Kişi buradan ölür, ama kabirde yine hayat başlar, dirilme başlar. Şimdi kabre giren kişi ne yapıyor kabirde? Aynı dünyaya gelen kişi gibi o da böyle. Çıplı bir kefeni var böyle, girdi oraya. Tabii mezarın cenazesi kalabalık olabilir böyle. Yani kombi olabilir, çenekler olabilir, şunlar olabilir, bunlar olabilir. Artık alkışlayabilirler. Şimdi Hristiyan usulleri baş yapılıyor şimdi. Yok yakalarına şirin takarlar, resim de falan takarlar. Hep Hristiyanlı şeyleri bunlar tabi Allah korusun. Ama ne oluyor? Ne kadar cenazesine gelenler kalabalıkta olsa 5-10 dakika kalırlar böyle. Birkaç ayeti okunur da bir dua yapılır. Herkes dağılır gider. Kişi ona tek başına kaldı. Kaldı. Kimle kaldı? Allah ile kaldı Celle Celaluhu. Yani kul sonunda Allah ile kalıyor Celle Celaluhu. Eğer Allah ile arası iyiyse, Allah'ı unutmamışsa dünyada, Allah kulluk yapmışsa, Allah zikretmişse, benim orada zikir yapmıyor onu böyle. Hatırlamamışsın böyle. Bir kulum, bak kulum, Rabbim orada. Sen unutmadın dünyada beni, korkma kulum burada. Sana yüzün yok, korkuyorsun buna böylece böyle. Yani kişi sonunda Allah ile tek başına kalıyor. Evde kaldı, eşyada kaldı, hepsi kaldı, hepsi kaldı. Kişi mesela Allah ile kaldı Celle Celaluhu. İşte bu unutmama gerekiyor bunu. Dünya hayatımızı böyle geçirmemiz şart yani, zorunlu yani başka. Yani bunun başka bir yolu yok, başka bir şart. Ölmemeye bir çare yok böyle. Yaşlanmamaya da çare yok. Malum ki ölüm vardır. Ölüm de elimize değil. Böyle insan var mesela. Çok bakan mevki sahibi genç de olabilir. Ama yakalandığı hastalık artık şifası yok. Tedavisi yok böyle şey. Ne der? Ölmek istemiyorum ben der böyle. Ölmek istemiyorum. Ama kim onu kurtarır ki? Kurtarmak istemiyorum ben. Bunun için demek ki tek yapacağım bir şey hayatımızı boşa harcamamak muhtemelen böyle. Zaten geçen geçti. Geçen geçti. Yani dünyada o geçeni de düzeltme imkanı var ama. Tevbeye bakın. Geçene böyle böyle. Nasıl bazı bank geri çekildi mi? Bank mesela. Ama haber dinlerken haberi alamıyoruz haberi. Kaçırdık mı böylece. Ama banttan, internetten insan geri alabiliyor böylece. Alabiliyor. Şimdi dünyada bunun imkanı var elhamdülillah böyle şey. Yani Allah sonuçta olsun elhamdülillah. Eyvah şunu günah işledim. Yandım. Yok muhtemelen bak böyle. Yok böyle. O geri alınabiliyor böyle. Nasıl alınabiliyor böyle? Üç şartına böyle. Önce günahı terk etmek. İkincisi pişman olmak. Üçüncüsü dilini tevbe etmek böyle. Mesela bazı öyle yaşlı insanlar var ki artık emekli olmuş, yaştan başka bir şey yaramıyor. Camiye geliyor ama eski günlerle konuşuyor, hoşuna gidiyor ama. Yani şöyle yaptım, böyle yaptım. Haramdan anlattım bana böyle. Şimdi yapamadım, yapmıyor, şey yapmıyor böylece. Pişman değil. Bu tevbe olmak da böyle. Tevbenin şartı önce günahtan kopmak. Yani kopmak böylece. Şimdi öyle kişi var mesela, cuma akşamı camiye geliyor. Genelde camilerin çoğunda ya da bazısında namazda bir tevbisi ediliyor, beraber ediliyor böylece. Tevbe estağfurullah, tevbe ettim, azim ettim, pişman oldum, nadim oldum. Papağan gibi sayıyor, sayıyor. Oradan çıkıp eve gidiyor, açıyor telefonu, pislikler açıyor onların, şey diyor böylece. Ya alıyor kızının nışına söze gidiyor, önünde sazlı cazlı yere gidiyor. Tevbe değil muhtemelen bir şekilde böyle. Yani tevbenin kalmasının şartı nedir? Önce günahtan kopma, günah terk etmek. Yani Allah isyan etmemek. Allah bunu yapma diyor. Bizi yaratan Rabbimiz, bize ey kulum bunu yapma diyor. Yasaklı Allah bunu yasaklıyor bunu böylece. Haş Allah'ı tanımamak, isyan etmek. Şimdi mesela bir alkolik, değil mi? Alkol almış. Başına vurmuş alkol. Allah'ın adı bağırıyor, çağırıyor böyle. Gidiyor yolda böylece. Bu nedir? Allah isyan diyor böyle. Aynı şekilde bir genç kız, hanım da açık geziyor. Allah'ın da örtün diyor. Allah'ın örtün buyuruyor. O da ne yapıyor? Allah isyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'i tanımıyor. Yani bir alkolün durumu neyse, kumarın durumu neyse, açık gezen durumu o şekilde böyle. Allah dışarıda korusun böyle. Yani Allah'ın meydan okuma. Allah'ın dinlememe böyle. Hatta alkolden de daha haram. Bakın. Açık gezmek alkolden daha büyük. Neden? Alkolü aldığı kadar günah işliyor. İşçi de alkolü günahkar. O kadar ama günah verecek böyle. Ama dışı açığa çıkınca ne oluyor? Onu kaç şey görürse erkekler devamlı günah büyüyor. Yani bir kız, hanım açık dışına çıksa, gecenin karanlığında kimse onu görmese yine haram. Böyle. Ama onu kaç şey görürse onlara sebep olduğu için onun aldığı günah bir katı buna yazılıyor böyle şey. Hele günümüzde Allah korusun, hele günümüzde Allah korusun, böyle kaba, yoğun şehir, yoğun yerlerde. Kız ne yapıyor? Süslüne, püslüne efendim, yarı çıplak. Tur atmaya çarşıya çıkıyor böyle. Çarşıda, orada, burada, parklarda, orada, burada böyle geziniyor böylece. Onu en aşağı 1000 kişi görüyor. 1000 kişi aldığı günah bir katı oraya yazılıyor. Yazılıyor böyle. Bir de ne oluyor? Nazar diyorum, nazar. Nazar. Nazar haktır diyorum işte. Nazar diyor. Nedir nazar? Bakış böylece. Çünkü tabi Allah'ın korkmayan ki ne yapıyor? Ona bakıyorlar böylece. Böyle. Ne kadar açıklığı fazla açıksa, hatta güzelse, günah daha büyüyor bunun böylece. Daha fazla bakış celbediyor, ona bakılıyor. İnsanın önündeki şualar onun kalbi sıkmaya başlar böylece. Hangi kadın kız dışarıda böyle çıplak eve gelsin, bu tayı gelince bir baş ağrısı, İçten bir kalbin sıkıntı, şimdi darlık olur. Nazar böyle. Kaldıramaz şimdi bunları böylece. Makine bile çattı ama böyle, nazardan böylece. Yani bir eşya bile çattı, nazardan çattı, eşyadan böylece. Nazardan çatlar. Yani dünyada onlar asla huzur bulamazlar onlar. Nazar oldukları için bunlar. Yine Mevlam buyuruyor ayetin devamında. Veşhulli ve la tekfurun. Veşhulli. Kullan bana şükredin Mevlam'a, şükredin. Şükür. Nedir şükür? Nimet Allah'tan bilmek. Yani ben yaptım dememek böyle şey. Şükür böyle. Bir Allah dostu varmış. Yani Allah yolunda bir kişi varmış. Her zaman ağzına şükür. Allah'ım sana çok şükür, Allah'ım sana çok şükür. Bazı taş gibi kuru ekmek buluyor. Su bile bulamıyor yanında. Bırakın zeytini, peyniri, tereyağını, reçeli, balı da. Çalıp ekşini buna, bir kuru ekmek buluyor. Allah'ım sana şanslı şükür olsa hep Allah şükredermiş. Bir gün giderken, yolda giderken, bir atlı, hızlı atlı koşarak gelirken, atın nalından bir taş fırlıyor bunun yanağına. Atın nalından taş fırlıyor, bunu yanağını yarıyor. Böyle köşeye taşmış, bunu yanağını yarıyor, kanama başlıyor. Allah'ım sana çok şükür, Allah'ım sana çok şükür diyeyim. Kanı siliyor, Allah şükür diyor. Yanında bir artık gülüyor, ya buna şükür olurum be diyor, bak sen diyor. Kıssana sen diyor, bağırsana şu adama kıssana be diyor. Buna şükür olurum bak diyor, yanağını yarıldı. Allah şükür diyor, gözüme gelmeyen taş diyor. E gözüme gelseydi diyor, gözüm çıkardı belki de böyle diyor. Yani beterim beter ama böyle diyor. Demek ki nimeti görmek için ne gerekiyor? Bir de bunun beteri var, görmeye gerekiyor. Kişi mesela araba giderken ufak bir kaza bir şey oldu böylece. Buna şükür ben şu bakımdan beter olabilirdi. İnsan ölebilir, insan sakat kalabilir, yakalayabilir insan böylece. Bu işte demek ki şükür gerekiyor. Şimdi insanlar genelde çok sevdiği bir şey yerse, içerse o zaman elhamdülillah çok şükür diye insanlar genelde böylece. Bunun dışında her şeyle istediği yoksa sofrada, pek sevmediği bir şey varsa artık laf edeye de ırına kırına böyle altta şükür yemeyi sanırım böyle şey böyle. Halbuki o nimeti yaratan Mevlam, o nimeti yaratan Mevlam derler. Sonra insan hangisi yararlı bilemiyorsa hangisi yararlı. İnsan bazı sevdiği şey yer, onu insana belki zarardır ama böyle. Genelde şifalar hep acı şeyde böyle, acı şifalar böyle. Her şifalı maddede hem görüntüsü böyle iyi değildir görüntüsü, kokusu iyi değildir, tadı acıdır bak. Rabb onu yapmadı, gizlemiş Mevlam onu böyle şey. Bunda şifa vardı bunlarda. Sonra her nefeste şükür lazım, her nefeste aslında şükür lazım, her nefeste. Her nefeste şükür. Bir havaya soluk almak. Farkına değiliz böyle. Farkına değiliz. Her 5 saniyede bir nefes alıp veriyoruz. 5 saniyede böyle. 2 saniye almak, 3 saniye nefes serbest duruyor böyle. 5 saniyede insan bir nefes alıp veriyor böyle. 5 saniyede böyle. Alıp veriyor böyle şey. Ama bu farkına değil muhtemelen böyle. Kim bunun farkına varıyor? Nefes darlığı olan. İnsan nefes darlığı olduğu nefesi alamıyor böyle. Artık yüzü kızardı, gözleri şişti. Artık zorlandı o kadar böyle. Nefes alamıyor, nefes alamıyor. Acil hastaneye koşturun bakalım, ambulans çağırın. O kişi hastanede bir nefes alır mı? Oh, şükür der. Biz günde bu kadar nefes alıyoruz, veriyoruz. Bir aklı şükür gelmiyor böyle. Nefes alıp verme böyle. Nefes alıp vermek ne gerekiyor? Burun gerekiyor. Burun gerekiyor muhtemelen. Gırtlak var, akciğerler var, daha neler var böyle almak için bunlar efendim. Niye alıyoruz nefes alırken? Gazı alıyoruz. Gaz, havada gazlar var böylece. Havada gazlar karışık. Fakat ne yapıyor bunlar? Karaciğerde temizliyor bunlar. Karaciğerdeki gelen alıyor da ne yapıyor bunları? Yani oksijeni alıyor, onu bırakıyor muhtemelen. Yani, akciğerde bir laboratuvar var. Laboratuvar var. Hem anında yani oksijen alıyor böyle, öyle bırakıyor böyle, dışarı bırakıyor böyle. Hatta balıklar bile mesela, denizdeki balıklar bile, onun acı yok acı balıklarda. Solungaç diyorlar böyle. Onun su alıyor balık böyle, su alırken suda erimiş oksijen var suda böylece. O suyu alırken suyu da alır, tuzlu suyu da alır, oksijen alır böylece. Ne yapıyor balığın da şeyinde, solungaçında suyu atar, fışkırtı atar onları, yani oksijen alır böyle. Bu düzeni kuran kim ama ya? Düzeni kuran kim? O balığın solungaçını yaratan, ona o özelliği veren, ona özelliği veren, hatta balıklar su içer, deniz balıklar. Su içer balıklar ama tuzlu su içmez evvel, tuzu ayırır. Tuzu ayırır, yani su içer balıklar böyle. Demek ki bunun için her zaman şükür lazım böyle. Mesela uyuyoruz değil mi? Uyuyoruz geceleri böyle. Kalktık ne lazım? Herif şükür lazım. Rabbimiz şükür sana uyuttun bizleri. Öyle hastalar var ki hiç uyuyamıyor böyle. Sancı ızdırabından böyle. Sancı ızdırabından, nefes darlığından, şundan uyuyamaz böyle. Uzun geceler böyle. Yani bir gece ona asır gibi gelir. Yüzyıllar gibi yere bir gece gelir böyle. Uyuyamaz yatağında artık böyle. Yanında yatanlar varsa etrafında onlara bakar. Onlar uf, horluyor, rahat uyuyorlar bunlar böyle işte. O bir dalsa, bir 10 dakika uyusa, oh şükür ona çıkardım o tane böyle. Uyku bak değil mi böyle? Uyku da bir nimet böyle böyle. Uyumak. Ağrısız, sancısız, ızdırapsız uyku uyumak. Bir nefes almak, solumak. Uyurken gene nefes alıyor veririz bunları. Demek ki her zaman ne gerekiyor? Şükür gerekiyor. Bir de şükrün başı nedir? İman, iman şükrü. İman şükrü. Elhamdülillah Müslüman olmak. Buna şükür gerekiyor bunlara böyle. Allah'ı tanımak, Mevla'yı bilmek, Allah'a yönelmek, haramdan sakınmak, Allah'a kul olmak böyle. Allah'a kul olmak. Bu nedir bunlar? Hep bunlar şükür istiyorlar. Kul şükür derse ne olur? Ya da yemin ediyor, le'eziydenneküm buyurmayla bakın böyle. Le'eziydenneküm mela buyuruyor. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım mela buyuruyor. Nimetimi artırırım mela buyuruyor böyle. Kul nankörlük ederse Rabbim nimeti alır ondan böyle şey. Alır nimetimi mela ondan kesinlikle. Kul şükrederse mela bu nimeti artırıyor mela. Mela bunu geri almıyor mela. Hatta başına gelen dert bile hafifliyor. Şimdi Rabbim meleklerle gönderir, kuluna bir gönderir şeyini böyle. Hasta bir şey başına gelecek. Yani mikrop işi kapmış. Ama mikrop yaratan kim? Mikrop başıboş mu? Allah'ın kontrolü muhteremler. Allah bu Celle böyle. Yani haşa bir mikroba sökülse Allah olamaz, ilah olamaz o. Rabbim alim Mevlam böyle. Tam denetim, kontrol, gözettim onun elinde Mevlamızın böyle böyle. Bir insanın bedenine mikrop girse bile mikrop etkisi yine Allah'a geleceğini böyle. Mevlamı eski yapalım Mevlamı bu şekilde böylece. Şimdi Rabbim melekleri gönderir. Melekleri gönderir. Kula bir hastalık gelecek örnek. Hastalık gelecek başına. Kul hastalandı. İşte grip oldu, nezle oldu, aksırdı, öksürdü, nefes darlığı oldu. Bir şey oldu böyle hastalandı böyle bir şey oldu. Rabbim meleklere soruyor. Meleklerim, kulum ne yaptı benim gönderdiğim hediyemi ne yaptı kulum? Eğer kul bunu Allah'ta olduğunu bilmişse, sabretmişse, melekler seviniyorlar. Ya Rabbi, ne güzel kulum var senin Allah'ım diyorlar. Ne güzel kulum var senin Rabbim diyorlar. Böyle. Bana bunu Rabbim gönder dedi. Hiç şikayet etmedi Rabbim. Böyle. Sana şükretti, sabrediyor, bir şey yapmadı. Büyük kulum, madem kulum benden razı, ben de ona razıyım. O zaman onu da imtihanı kaldıran derdi. Onun hastalığı hafif geçer. Hafif geçer, çabuk gelişir o derdi. Hiç ilaç tedavi olmasın, onun hastalığı çabuk geçer. Böyle. Geçer. Bunu aksi olursa ne olur? Ben kulum imtihan gönderdi. Tabi bu imtihan her çeşit olabilir böyle. Maldan, mülk, evlattan, her şey olabilir bunlar tabi. İşte imtihanı gönderip kuluna gönderdi. Allah melekler soruyor. Kul bunu nasıl karşıladı? Melekler başı önüyor. Ya Rabbi. Kulun çok asi oldu kulun ya Rabbi. Şikayet ediyor, bağırıyor, çağırıyor, kızıyor, sövüyor, sayıyor böylece. Bu hastalığı kabullenmiyor bu. Peki Mevlam ona söyleyin. Yine başka Rab bulsun da ona o şifa versin. Bak. Yine başka Rab bulsun. Başka Rab yok. Hastalığı artar böylece. Derdi büyür böyle. Yani kim çok şikayetçi olursa derdi devamlı büyür, daha beter, daha beter, daha beter girer Allah korusun. Bu demek ki şikayetçi olmamız gerekiyor. Zaten bunun hakkımız yok ama şikayeti hakkımız yok. Onun kuluyuz, o bizi yarattı. Hakkımız gerekiyor. Yalnız dinin başı beş vakit namaz muhteremler. Dinin başı bu. İmadü din geliyor. İmadü din. Yani dinin direği, özü, temeli. Beş vakit namaz. Öyle insan var, alnı secde görmez. Belki bayramdan bayram, herkes cuma bayram namazına gider. İşte efendim kalbin temiz şunlar bunlar. Ya da bilinçli Müslümanım der. Bu zavallı kendini aldatır. Mezara kadar aldatır, kendini aldatır böyle şey. Dinin direği de beş vakit namaz. Namazsız İslam olmaz. Hadi İslam'ın şartı bu. Beş şartı var böyle. Şart. Yani şunu yap, ondan sonra bu işi alacaksın böyle. İslam beş şartı bir de beş vakit namazdır. Namazı kılmak. Bundan bir epey zaman önce Halep'ten trenle Türkiye'ye geliyorum. Trende bir de Ermeni profesör. Fransa'daymış kendisi. Fransa'da yaşıyormuş. Onunla uzun bir konuşmamız oldu kendisiyle. Bana şöyle dedi böyle, Müslümanlık zor dedi. Hristiyanlık kolay. Hafta bir kreşe gidiyor dedi böyle. Şu bu kadar. Dedim peki İslam nesi zor? Günde beş vakit namaz İslam'da dedi. Günde beş vakit namaz dedi böyle. Kısa gecelerde tam uykudan dalmışsın, uykun tatlına kalk dedi, uyku namaz kıl. Öğle vaktinde yemek molası verilmiş, ısrar edeceksin. Hadi bakalım abdest al, namaz kıl. İkinci iş mesai arasında beşte saydı bu şekilde böylece. Bu namaz bitmez bu namazı böyle. Yani bu namazı kıl namaz bitmez bu namazı böyle. Yani bunun altından çıkılmaz bunun altından böyle. Tabii konuştu. Şimdi sıra bana geldi. Dedim ki ben namazı bitiririm ama dedim ben. Ben namazı bitirdim dedim. Benim namazı yok bana başlamasında. Ben namazı bitiririm. Namazı bitti. Nasıl bitti? Bitti işte böyle. Nasıl bitti ama dedi. Bu dedim sabah ezan okuyarak kalktım dedim böyle. Abdest aldım. Sabah dedim camiye gittim Harep'te. Sabahını kıldım. O benim son namazım bana farzı olan. Son namazım farzı olan bugün sabah namazıydı. O bana farzı olan bugün. Son namazım benim. Kılmen namazı bitti dedim bu şekilde. Peki öğle namazı olacak dedi. Öyle yoktu ama saat 9-10 arası böylece. Eğer dedim öyle yoksa yaşarsam o da öğle namazı farz olacak bana. Şimdi farz değil ki öğle namazı şanı bana. Öyle yaşarsam öğle namazı farz olacak. Ölürsem hayatta kadar farz olacak bu şekilde. İkini yaşayanlara farz olacak bu şekilde. Sonra elhamdülillah çok, çok uzun tabi onda bunu konu bunda da internette vardır bu konu tahmin var da. Sonunda yanında bir de hanımı kız kardeşi vardı böyle. Yanında var, onlar da vardı. Kız kardeşi abim böyle yani Ermenilerin en pisi böyle kız kardeşi böyle şey. Onunla ben konuş istemiyor. Türkçe konuşuyoruz. İstanbul annesi oraya Türkçe biliyor. Kız kardeşi ışığa diye böyle bırak konuşma onunla böyle. Bu tabii diyemedi kız kardeşini. Kız kardeşi hırsına kızdı. Allah bir dergi aldı Fransızca neyse. Yabancı bir dergi. Ters dönüyor böyle cama doğru. Cam oturuyor. Hiç buna bakmıyor böyle. Yanında hanımı iyi ama böyle. Yani hanımın da iman nuru var sanki hanımda böyle. Öyle iyi ama böyle şey. Ufak çocuklara bu şekilde. Şimdi hanım bilmiyor Türkçeyi. Biz de konuşuyoruz. Hanım aktarıyor böyle. O da gayet dinliyor böyle. Bir anlatırken benim devamı dinliyor. Sanki bir şey anlıyormuş gibi böyle. Yani bir hal alıyordum böyle. Anlatıyor kendisine. Şimdi son bir de şu oldu aramızdaki şey. Dedi ki İslam'da dedi erkek kadın eşit yok dedi böyle. Erkek kadın eşit yok. Yani kadının aşağılığını şub oluyor bu şekilde. Eşit değiller erkek kadın İslam'da. Dedim ki İslam'da dedi, eşit var ama dedi 1500 her açıdan değil. Dedim mesela dedim size dedim futbol maçı var. Erkek kadın beraber oynuyor mu futbol maçında? Hayır oluyor böyle. Güreşte erkek kadın güreşiyor mu? Sporda güreşmiyorlar. Benim size de ayrım var. Şimdi sordum ben buna. Kadın elinde kucağında bir çocuk vardı. Tahminim 2 yaşlı belki yoktur çocuk böylece. Kucağında çocuk var. Bu çocuk kimin? Bizim. Kim doğurdu bunu? Güllü Hanım doğurdu. Ama ikinci gün sen doğurman gerekiyordun madem ben bu zaman. Eşitlik varsa istedim böyle. İkinci gün senin doğurman lazım. Bu sefer hanım aşırı söyledi. Güller dedi tamamdır bu şekilde. Ondan sonra baş artık bıraktı bu inatçılığı da İslam ölmeye başlamıştım. Ölmedi benden böyle. Benden böyle. Yani Allah'ın varlığı, birliği, İslam inancı, İslam'ın şunları bunları ölmek için başladı. Bunda ölmeye başladı. Adana'da inen lazım Adana'da. İnen lazım Adana benim. Eşyam da vardı. Ve alacağım eşyamı bana vermedi. Hanım ikisi kalktı böyle. Eşyamı onu aldı. Bana vermedi. Elini kaptı el eşyalarımı. Onu da eşyaya indirdiler bunları. Sonra tren epey kaldı orada. Onlar pencereye geldi, ikisi beraber geldiler. Ben de ayrılmadım oradan. Uğradım onlara muhtemelen. İnşallah üstü olmuş adı zaman böylece. Yani sonunda artık İslam'ı anladı, güzel olduğunu anladı, İslam'ı anladı. Sonra başladı. Şimdi işte namaz da bu şekilde. Efendim diyorlar namaz biter mi bu diyorlar. Ben namazı bitirdim ben dedim mesela. Şimdi bu akşam yaslamayı kıldık elhamdülillah. Bir son namazımız. Yani kimse açık alınır, sabahın fazla olacak. Öğlen fazla olmuyor. Olmuyor bana. Bir de günahtan sakınmak muhtemelen. Günahtan sakınmak böyle. Yani günah işlemek yani o buyurun ama ahmaklık bence. Ahmaklık. Serserilik yani ben burada. Günah işlemek böylece. Yani boşu boşuna buraya bir şey kaydetmek. Günah da kaydetmek böylece. Boşu boşuna. Hatta mahşer yerinde insan müdürlüğünü görünce günah değilse bile o anda boşa gitmişse vakti onu üzülecek. Bakacak ki amelden bakacak ki yaptığı iş günah değil. Ama boşa geçmiş ama. Ah diyecek böyle. O kısa ömürde niye bunu boşa geçirdim böyle? Bunu değerlendiremedim diye böyle. Günahdan kaçmaya gerekiyor. Ve dedikodudur, gıybeti, onun işi, bunun işi, şu bu işi. Biz ilgilenir bunlara böyle. Ne bunlara böyle? Ne yapmak gerekiyor bunun işi gerekiyor? Dilimizde alışmam diyorum kendimizi. Allah'ın cennet zikrine batır. Allah'ın zikrine böyle. Abdesti abdesti böyle. Ayakta otururken, yatarken bile her zaman zikri olur böyle. Hatta cülüp halinde zikri gene oluyor böyle. Ölüm gelebilir çünkü Allah'a böyle şey. Olabilir. En kısa nedir? Allah Allah bir şey söylüyor. Ama ben yavaş yavaş bilinçten böyle. Allah Allah Allah Allah bin defa demişsin. Olmaz böyle. Allah Allah Allah cennet. Allah yaratan. Rabbül Alemin, bütün varlıkları denetleyen, gözetleyen, Peygamber, yaratan Peygamberimiz böyle. Allah, Allah, Allah böyle. İş yaparken de olur, yürürken de olur, otururken de olur. Hem o da böyle şey. Dileyen de uzun olanın kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah, Kur'an okumak, ayet-i kerime okumak, savaşa getirmek. Ne kadar yaparsak, hem buna kade geçiyor muhtemelen, kade geçiyor. İşte mahşerine de mizan var, tartı. Sıra bize geldi. Bir melek var, isim okuyor. Ey filan oğlu filan, gel bakalım, mizan başına gel bakalım, hesabına gel bakalım böyle. Tabii onda kul, kim korkuyor muhtemelen, korkuyor böyle. Kul böyle süklü, acaba ne olacak? Belli değil ama şimdi böyle. Kul böyle süklü, pektimi gölü, mizan başına geliyor. Şimdi başlıyor sevapları korumaya. Öyle sevaplar var ki insan bunun farkına varamıyor. Mesela 30 bin kişi Allah Allah demiş, bin defa demiş. Bir milyon defa demiş hayat tabii. Her zaman oluyor böyle mesela bu. Kişi bundan farkına değil. Sayısı da bilmiyor insan bunları. Ama kaydolmuş bunlar. Şimdi sıraya geliyor tabii. Namazda konuşuyor geliyor. Kul bakıyor yetersiz. Cennet ucuz değil. Ebedi ucuz değil. Günah da okuyun bir taraftan çünkü böyle. Günah ağır geliyor. Az yetersiz. Artık kul böyle çıldırıyor böyle. Ah böyle pişmanlık bu şekilde. Büyük müellem kul üzülme. Daha sen sevapları var böyle. Kul mesela beni hastayı ziyarete gittin. Hastayı ziyarete gittin sen. Sırf benim için gittin hastayı ziyaretine ben gittim böyle. Gider ki her adamına sevap aldın. Her adamına sevap aldın. O kadar sevap aldın. Bunu koyun bakalım. Bakıyor her adamına sevap bu şey. Kulum sen şu kadar beni zikrettin, oturdun. Selam verdin, onu yaptı, bunu yaptın. Bunlar konuyor, konuyor, konuyor. Kul bakıyor, biraz daha gerek gene biraz daha. Tam garanti olması için böyle daha gerek. Gene korkuyor kul şimdi böyle. Ya acaba ne yapacağım? Diyor ki böyle kulum, dur bana, senin daha sevapların var daha kulum var böyle. Ne var ya Rabbi? Sen bir arkadaşına sevap vesile oldun namaz kılmasına. Onunla uğraştın, teşvik ettin, onu koluna girdin, ona yedirdin, içirdin, onun için namaza ulaştırdın. O kul namazı kıldığı sürece birkaç sevap sana veriliyor. O sevap da koy, ooo bakıyor kul, elhamdülillah kul kurtardı bir böyle. 10 kişi sevabı o kadar sevabı kuruyor bu şekilde. Meryem Bey kulum, dur bakalım daha senin sevabın var. Dur bakalım kulum bakalım. Ya Rabbi ne artık sevgini artık şimdi, artık kurtuldu bu şekilde. Kulum sen gece rüyanda kuru okudun, rüyanda. Oku bakalım. Rüyanda Kur'an okudun sen. Rüyanda namaz kıldın. Rüyanda sen Kabe'ye tavaf ettin. Rüyanda cihat ettin. Onun hesabına koy. Onu da konuyor. Çünkü bir insan rüyada namaz kılıyorsa, ibadetiyorsa, onun ruhu yapıyor bunu. Ruh uyanmış demek ki. Bir şey yapar. Elhamdülillah Rabbimizin rahmeti sonsuz. Elhamdülillah. Yalnız tabi artık burada bırakayım inşallah. Yani gerçekten hayatımızın kıymetini bilelim muhteremler. Yani her nefesimizin böyle, her saniyenin kıymetini bilelim. Aldık, veremeyen de var ne yaptı? Alıp veremeyen de var böylece. Öylesi de var böylece. Bunun için Allah'a şükür ederim elhamdülillah. İslam'a sarılalım, İslam'ı yaşayalım. Bir de İslam'da samim olalım. Samim nedir böyle? Namazdayken dışta kalmayın namazda. Tıpa tıpa okumayın böyle böyle. Şöyle Allah için böyle. Namazı yavaş yavaş olalım namazı böyle. İçimize böyle sindire sindire böyle. Nasıl insan şey içiyor? Hemen içmiyor su gibi insan şeyi böyle değil mi? İnsan böyle demliyor güzel şeyi böyle alıyor. Ya da yumuş yudum böyle böyle. İşte dondurma yerken yavaş yavaş yeniyor böylece. Namaz bir olması gerekiyor böyle. Yavaş yavaş mesela. İyyâke nâziyâke nesta'în. İhdine sırâltan müstakîm mesela. Bu ne gibi? Tesbih çekerken mesela Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Boncuk gibi, boncuk gibi adam böyle. Boncuk gibi böyle. Zikir, tesbih, ibadet. Allah huzurunda. Ne gerekiyor burada? Yavaş böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Böyle benimseye benimseye, özel özel yapmaya gerekiyor. O zaman oluyor, sevaplar büyüyor. Sabiye böyle. Sabiye burada elhamdülillah. İşte Allah hep nasip etsin inşallah muhteremden. Mahşem mizanımızın ağır gelmesi, sen ağır gelmesini. Sabah ağır geldi mi artık kulağın korku bitti. Tamam artık. İlahi Teala Fatiha.